Now another night is coming, and the sun is going down. I thought I heard you call my name, you know I turned around. But it must have been a whisper of the wind above the sky. And all I have is a memory of a love that will not die. Love that will not die. Love that will not die. Love that will not die. Oh, yeah. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jestem prosumentem. Kim? Prosumentem. Produkuję, konsumuję i sprzedaję energię z odnawialnych źródeł. Ale po co? To więcej pieniędzy na moim koncie i czystszy świat. A konkretnie jak to działa? A różnie. Ja wykorzystuję panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię słońca w elektryczną. Mogę produkować prąd we własnym domu. Zajrzyj na www.postawnaslonce.pl. Tam dowiesz się wszystkiego. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzi Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 grudnia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W ZUS-ie ustawiano przetargi na dostawę drukarek, tak twierdzi prokuratura. CBA zatrzymało 14 osób, w tym 3 pracowników zakładu. Sprawa uboju rytualnego w Trybunale Konstytucyjnym. Na wniosek gmin żydowskich sędziowie sprawdzają, czy jest w Polsce legalny. Papież Franciszek zwolnił dowódcę Gwardii Szwajcarskiej. Za chwilę o tym, jakie mogły być powody tej niespodziewanej decyzji. 14 osób już zatrzymano, ale na tym może się nie skończyć. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego od rana przeglądają dokumenty w centrali ZUS-u w związku z nieprawidłowościami przy przetargach na zakup drukarek. Wśród zatrzymanych są 3 osoby pracujące w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a według nieoficjalnych informacji także były członek zarządu firmy, który teraz jest pełnomocnikiem do spraw informatycznych w Ministerstwie Finansów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego od rana zatrzymują osoby w różnych punktach Warszawy. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński jest tajemniczy, tłumaczy jedynie, że na tym etapie postępowania sprawa nie dotyczy zagranicznych firm informatycznych. Wśród osób zatrzymanych są tylko i wyłącznie Polacy, przedstawiciele państwowych polskich instytucji i polskich firm teleinformatycznych. Z kolei rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jacek Dziekan przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem, że działania CBA cały czas trwają w biurze. Prowadzą czynności w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poprosili o udostępnienie dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym na zakup drukarek wielofunkcyjnych. To nie pierwsze śledztwo CBA w związku z informatyzacją urzędów. W ostatnich miesiącach głośne było śledztwo w sprawie korupcji w MSWiA, gdzie w związku z ustawieniem przetargów zatrzymano 40 osób. Tomasz Pańka, Polskie Radio. 2 różne ustawy i całe mnóstwo wątpliwości, a chodzi o to, czy ubój rytualny w Polsce jest legalny. Wniosek o rozstrzygnięcie tego dylematu złożył w Trybunale Konstytucyjnym Związek Gmin Żydowskich. Chce mieć pewność, że zabijając zwierzę bez wcześniejszego ogłuszania nie popełnia przestępstwa. Sejm przekonuje, że na potrzeby religii ubój rytualny jest dozwolony, ale prokuratura i pełnomocnik gmin żydowskich mają w tej sprawie zupełnie inne zdanie. Trybunał łatwego zadania nie ma, bo strony oczekują, że oprócz rozstrzygnięcia legalności kwestii uboju na potrzeby religii, Trybunał zajmie też stanowisko w kwestii handlu mięsem koszernym, bowiem to ta kwestia budzi najwięcej wątpliwości także wśród Żydów. Naczelny rabin polski Michael Szudrich pyta. Dlaczego jeżeli to jest moralne dla nas na nasze potrzeby, to jest moralne na inne życie? To jest dla Żydów, który chce jeść koszerne. Tymczasem pełnomocnik gmin żydowskich mecenas Mikołaj Pietrzak przekonywał, że choć ubój w Polsce karalny być nie powinien. Niestety doświadczenie zaskoczenie, między innymi wszczynane postępowanie prokuratorskie wskazują na to, że tak nie jest. A Żydzi religii nie zmienią. Dla nas to jest słowo Boga. Dlatego mecenas Pietrzak podsumował, że utrzymanie zakazu oznaczałoby, iż wyznawcy judaizmu będą musieli importować mięso koszerne, ponosząc większe koszty, a do uboju i tak będzie dochodziło, choć oczywiście poza Polską. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Teraz w serwisie o niespodziewanej decyzji papieża Franciszek zwolnił dowódcę Gwardii Szwajcarskiej, który ma pracować tylko do końca stycznia. Co jest tego powodem? Watykaniści mają pewne podejrzenia. Według jednych 42-letni pułkownik Daniel Rudolf Anrik, który dowodził najmniejszą armią świata od 2008 roku, miał się narazić papieżowi, ponieważ był zbyt surowy dla swoich żołnierzy. Gwardziści mieli na to skarżyć się mediom, a sam Franciszek, składając kilka miesięcy temu wizytę w ich koszarach, widział, że są przemęczeni. Według innych papieżowi nie spodobało się, że szwajcarski pułkownik urządził sobie luksusowy apartament na ostatnim piętrze koszarów. Mówi się, że papież chciałby zdemilitaryzować Gwardię Szwajcarską. Obserwatorzy zwracają też uwagę na tradycyjną już rywalizację pomiędzy Gwardią Szwajcarską a Żandarmerią Watykanu, z którą obecny papież miałby być w większej zażyłości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dietetycy i amatorzy zdrowej żywności powtarzają to do znudzenia. Kto je tak jak Włosi czy Grecy, ten rzadziej choruje na serce czy na raka i dłużej żyje. Innymi słowy, świeże owoce czy warzywa oraz drób i ryby są znacznie zdrowsze niż czerwone mięso czy tłuszcze zwierzęce. Teraz specjaliści, którzy analizowali zjawisko starzenia się komórek, doszli do wniosku, że dieta śródziemnomorska zapewnia też młodość naszym genom. Naukowcy z Bostonu przebadali prawie 5 tysięcy pielęgniarek. Odkryli, że te, które trzymały się diety śródziemnomorskiej, miały piękne, atrakcyjne, długie telomery. To właśnie telomery, czyli końcówki genów, stają się coraz krótsze podczas starzenia się komórek. Zdrowa dieta pomaga więc utrzymać genetycznie młode ciało, sugerują naukowcy na łamach brytyjskiej gazety medycznej, choć sceptycy twierdzą, że dowód na związek zdrowej żywności z długimi telomerami nie jest taki jasny. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Na razie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, a na termometrach od minus 4 do plus 2 stopni. W nocy także będzie sporo chmur, a na południu pojawią się mgły od minus 6 stopni do zera. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zice tak laprzynitasynek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie koronki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomałsza jeść do porządku. Pierwszy fragment 4 grudnia w Barburkę o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ohoho! Wiary niferki do smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do smyka po zestaw lalek Elsa z Olafem za 199 zł. Oferta ważna do 7 grudnia. Dla małych. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W zeszłym roku nie trafiłem z prezentami, żebyście widzieli te miny. Dlatego tym razem dzwonię do was. Macie jakiś pomysł, gdzie kupić trafione prezenty? Prezenty dla każdego znajdzie pan w salonach Empik i na empik.com. A do tego za wszystko można zapłacić punktami Payback. I będą trafione? Trafione w punkt. 100 tysięcy trafionych prezentów znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Za wszystkie prezenty zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Dzień witam dobry. Państwa serdecznie. Witam Państwa Studio 202. Czyli kabaret Elita. Czyli Jerzy Skoczylas. Leszek Niedzielski. I Stanisław Szelc. Dzień dobry. Witamy Państwa z Wrocławia. Troszkę pochmurnego, chłodnego, ale nie chłodnego, minusowego. Chłodnego, ale nie tak chłodnego jak w innych częściach Polski. Jest teraz temperatura minusowa, a u nas jest plusowa. Proszę Państwa, prosimy do Wrocławia się przenosić. Tak, bardzo szanowni Państwo, my tak jesteśmy w takim troszkę okresie jakby przejściowym, bo tak z jednej strony tak jesteśmy tuż po Andrzejkach, ale też tuż przed Mikołajem. No tak. I przed Barbórką. Przed Barbórką, o, jeszcze Górników bardziej tuż. Pozdrawiamy. Tak, także, jesteśmy także, między i tuż. Także po prostu święta się cisną same i różne okazje i uroczystości i dlatego tak właśnie dzisiaj będzie taki nastrój u nas jeszcze po Andrzejkowo, ale przed Mikołajowo. Przed Barbórkowy. Przed Barbórkowy. Tak. O, a żeby taki zacząć jakoś tak dziarsko to i będzie kołysanka. O, kołysanka o będzie dziarska, ale dlatego dziarska, że jest to piosenka premierowa. Piosenka Jurka Skoczylasa. Tak. Piosenka jest premierowa, proszę Państwa, wprawdzie wykorzystałem gotową już muzykę, którą kiedyś przed laty skomponował Włodek Plaskota, ale tekst napisałem taki właśnie do tej piosenki, troszkę chyba w klimatach aktualnych. Tylko bardzo proszę, żeby Państwo nie usnęli, bo to jest kołysanka. Ten tekst mieści się w melodii? Wyobraź sobie, że tak. Znaczy, trochę wystawał, ale trochę skróciłem. A Włodek Plaskota przedwczoraj skończyłby 81 lat. Gdyby, czyli taka no tak rocznica 81. No czyli jednocześnie też tą piosenką uczcimy w jakimś sensie Włodka. O. Już słonko kładzie się do snu, pierzynką mglistą się przykrywa. Polskę spowiła ciemna noc, dobra, spokojna i szczęśliwa. Rządzącą partię zmorzył sen, śpi w niewygodnej dość pozycji, a na swych łóżkach wiercą się przedstawiciele opozycji. Sejmowy hotel okrył rok, poseł ułożył się z posłanką, poselskie diety im się śnią i wonna kawa na śniadanko. I pan marszałek usnął też, Wysoka Izba mu się marzy, pod jego drzwiami czujnie śpi dowódca marszałkowskiej straży. Śpią ministrowie, usnął rząd, prezydent drzemie na kanapie i senatorów cały chór leniwie, cichuteńko chrapie. Śpicie tak długo, jak się da, nie mamy do was o to żalu. Kołderką otulimy was i podsypiemy luminalu. Bo kiedy śpicie, spełnia się scenariusz najpiękniejszy w świecie. Śpiąc nie robicie przecież nic, a więc niczego nie psujecie. Rzeczywiście nie wystawałeś słowem poza melodią, ale tak. Tam zdaje mi się, że pod koniec zapomniałeś jakiegoś tekstu, bo tak la-la-la, coś ci tam wyszło. No to jest lalalizm, tak lalalizm zwany. Tak, to jest typowy było lalalizm, jak się właśnie, jak się kończy. Piosenki. Z tym, że tu ja właśnie tak się teraz trochę tak pomyślałem, że trochę żałuję, że nie wszedłem tutaj w kooperację z jakąś firmą farmaceutyczną. Ja mogłem na tej piosence zarobić jako reklama środków nasennych, prawda? I to po raz pierwszy dopiero no była właśnie, wykonywana no ta piosenka. Teraz to może jeszcze to odkręcić i no jeszcze wejść w kontakt z jakimiś farmaceutami. Ale nie wiem, czy teraz przedzierzgniesz się z jednej roli w drugą. Bo co tutaj mam zrobić? Przedzierzgnąć się, tak. Okay. Bo śpiewałeś przed chwilą, a teraz będziesz musiał mówić. Ojej, i to będziesz musiał mówić z kimś. To gorsze jest trudniejsze. A nuż jeszcze kogoś spotkasz na drodze i będziesz musiał porozmawiać z tym. No nie wiem, do czego zmierzasz. Zmierzam do tego, że to będzie taki sketch pod tytułem Pozwolenie na trzeźwość. Mm-hmm. To uważaj. Oczywiście, uważam. Przedzierzgasz się? Tak. Dobrze. Drodzy Państwo, osoby prowadzące furmanki wciąż powodują poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Nieodpowiedzialne postępowanie woźniców budzi niepokój pozostałych użytkowników naszych szlaków. Jako dziennikarz radiowy od wielu lat zajmuję się tym tematem. Dziś znów podchodzę z mikrofonem do jadącej wiejską drogą furmanki. Dzień dobry panu. Prosimy, że co się proszę? Witam pana, witam. Jestem z radia. A ja z ciemno dołów. Proszę pana, czy pan już słyszał o nowelizacji przepisów drogowych dotyczących sankcji za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości? Że co? W myśl nowych zasad za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu będzie grozić nie tylko utrata prawa jazdy i wyrok, ale także przepadek pojazdu. Znaczy się, że zabiorą mnie wóz? Tak. Nastąpi konfiskata pojazdu. Czyli będzie jak za okupacji. Wtedy też rekwirowałem. No co też pan, proszę pana, teraz u nas nie ma okupacji ani niemieckiej, ani rosyjskiej. No. Okupacji nie ma, przepisy się zostali. No. To jest ze wszech miar dobry przepis, gdyż zmierza, proszę pana, do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Siwy, ty słyszał? Furę nam zabierą złodzieje. Ale tylko w wypadku, gdy będzie pan jechał pod wpływem alkoholu. Czyli zabierą. No pewnie tak. Nic to, będziemy jeździć wierzchem. Nie za bardzo, proszę pana, bo jak pana złapią na jeździe po pijaku, to zarekwirują zarówno furę, jak i konia. Matko jedyna. Siwego też? Jasne, przecież on stanowi integralną część furmanki. No, bez niego fura nie jest pojazdem. Siwy, ty słyszysz? Ja się napiję, a ciebie zarekwirują. No tak jest, proszę pana, tak. Koń będzie również skonfiskowany jako przedmiot przestępstwa. A u nas na wiosce jest taki gajdziak Marian. I on się najmuje do kupania kartofli. No i co z tego? No to z tego, że jak jego złapią, że kopie po pijaku, to zabierał jemu butyki? No pewnie tak. No jako przedmiot przestępstwa zabiorą, tak. A Zenek Babisiak jednej takiej Magdzie zrobił po pijaku dziecko. To co jemu za to zabierał? Proszę pana, pan chyba sobie z nuty zaczyna żartować, a mówimy o rzeczach bardzo poważnych. Dura lex, sed lex. O, redaktorze, tylko bez chamstwa. Bez chamstwa, bo ja z panem grzecznie. Mówię, że twarde prawo, ale prawo. Tak. A co oni, dajmy na to, zrobią z furą, jak mi ją zabierą? No proszę pana, no pewnie odstawią na policyjny parking. Aha. A z siwym co? No też go odstawią na policyjny parking. I co? No i będą tam czekać na rozprawę w sądzie. Panie, a pan wiesz, ile u nas się czeka na rozprawę w sądzie? No wiem, niestety, wiem. Józek Pukacki, zna pan jego? Nie. Józek Pukacki, jak wniósł rozwód, to nim miał sprawę, to uwdowiał i się drugi raz ożenił. No, wie pan, cóż, sądy są przeciążone. No tak, to ja się pytam, kto siwego będzie żywił i poił? Sędzia między sprawami będzie latał po łowiec i po wodę? A siwy lubi zjeść, a zwłaszcza wypić, prawda siwy? O, no, kiwałbym, że lubi. Z pewnością, proszę pana, będzie to jakiś kłopot, ale już nasi specjaliści coś wymyślą. O matko jedyną, uchowaj Boże, już parę razy wymyślili. I na pewno będą jakieś przepisy wykonawcze. Redaktorze! Ja tam wolę się zabezpieczyć. Siwy! Jedziemy się zapisać. A może wiedzieć gdzie? Chcecie można, się zapisać? Można, gdzie? Jak gdzie? No do zielonych. Panie, jak zielone protestują w obronie ćmy albo glizdy, to jak się dowiedzą, że zagrożony jest mój siwy, to takiego protesta zrobią, że klekajcie narody. I wszystkie patrole i sądy będą mogły i mnie i siwemu naskoczyć. Wio, siwy! Wio! Najpierw po flaszkę, a potem do zielonych. Wio! W radiu śpiewa pan Grechuta za plebanią, pasie Maryś Halibuta, co go przywiózł trio. Halibuta, Maryś pasie i cztery barany, i namawia jedz grubasie, boś kontraktowany. Szedł opodal agent skupu Walery Bratura, stanął, przyjrzał się zza słupów, ale z Maciek knura. Skłoniła się Maryś nisko przed majestatem, dyk za to halibucisko, tyle że dupiate. Już za trzy niedziele chyba chłoduje widok, wydatka. Na początku był jak ryba, potem był jak kaczka. Potem zrobił się jak zając, cięgiem z przykłuszami. I wcale się nie stydając, gnał za dziewuchami. Wreszcie wczoraj z organistą znalazł się w konszachtach, z którym złożył się na czystą i pił bruderszafta. Na te słowa zdumiał agent, przybliżył się wolno, po czym wziął się tego lagę, halik buta kulnął. Matko jedyna, co tu było? Zakręciła się bestia, najeżyła kłaki i powiada, akcent w ryja, ty taki, a taki. Wącas agent kontraktacji, bratura Walery, złożył rodzaj deklaracji w sprawie tej afery. Niech ja nawet się zrujnuję, niech mnie grom porazi, ale nie zakontraktuję tego, co tu łazi. Bo jak rzekł pan Karol Darwin, jeszcze przede wiekiem każde bydle się potrafi z czasem stać człowiekiem. Oj matko, nie mogę! A halibut dziewki goni, pije i przeklina, ilustrując jak na dłoni teorię Darwina. Zwilgotniały wszystkim oczy od tego gadania. Jeden, drugi sąsiad skoczył przynieść coś z ubrania. Jeden buty, drugi gacie, by nie chodził goło, a sam sołtys z krzykiem bracie cmoknął bydle w czoło. Bo od wieków w sobie mamy ten piękny pozytyw, że tym bardziej się staramy, im większy prymityw. Że tym bardziej się staramy, im większy prymityw. A kto to śpiewał? Bronisław Opałko. Bronisław Opałko, tak. Genovefa, tak? Pigwa? Tak. Genovefa Pigwa, tak. Czy śpiewał tekst Andrzeja Walijskiego? Tak, właśnie, stąd proszę Państwa ta piosenka właśnie, bo tak chcemy właśnie trochę w klimacie andrzejkowym teraz się zanurzyć. Tak, ty lałeś ostatnio wosk. Lałem, tak? A wosk, tak. Wosk, tak. Tak, oczywiście, lałem. Ja jeszcze przypominam czasy, jak laliśmy właśnie wosk i to u Andrzeja, w Andrzejki, właśnie w Andrzeja. A, to nie raz. W rodzinnym domu zawsze były takie spotkania, zresztą tam były kultywowane tradycje takie różne właśnie. Na Wielkanoc się malowało jaja i był konkurs na pisankę. W Boże Narodzenie, przed Bożym Narodzeniem się właśnie tam robiło jakieś różne malowania bombek i łańcuchy papierowe na choinkę. Słynne malowanie jaj, gdzie w konkursie był Bruno Oja. Tak, ale to może zrobimy ale obraził się, bo przegrał. Ale to może zrobimy to przed Wielkanocą, do tego wrócimy. Tak, ale było lanie wosku też u Andrzeja, tylko że tutaj ja przyznam się, ja do końca nigdy nie rozumiałem znaczenia tego wylanego wosku, ponieważ to zawsze wychodziła taka sama ciapcia z tego wszystkiego. To nigdy nie miało konkretnego kształtu. To prawda? Wymagało potem dużej wyobraźni, żeby powiedzieć, co to oznacza. Czy taka ciapcia, czy inna. Zupełnie co innego. I Andrzej miał taką wyobraźnię. Andrzej miał taką wyobraźnię i zawsze umiał się dopatrzeć właśnie w tym odlanym kształcie czegoś odlanego. I zresztą o Andrzeju będzie wiersz, który sam Andrzej wygłosi. Oczywiście. Posłuchajmy. Andrzejki. U Zenona Samosiejki raz odbyły się Andrzejki, bo ten Zenon miał ambicje, by pielęgnować tradycje i się chwalił wszystkim wszędy, że bardzo ceni obrzędy, a to celem podkreślenia rzekomego pochodzenia od chłopa i robotnika, choć był synem urzędnika. Przeto wieczorem w alkowie usiedli Samosiejkowie, stryjenka tudzież tłum gości, którzy żarli bez litości, a szwagier oka z dzikusa to nawet nadgryz fikusa, a inny kuzyn Stefanek wysiąkał się do firanek. A znów inny na portrecie domalował oko trzecie, piersi i świńskiego ryja i tak zniszczył portret stryja. Więc Zenon zgrzytnął zębami, ale zajął się wróżbami i zamiast się złościć, gniewać, to on zaczął wosk wylewać. No i proszę, co się dzieje? Wszyscy patrzą, a on leje. I w wyniku tych igraszek wylał mu się z wosku ptaszek. Zaczęły się cieszyć dzieci. O, tatuś z pracy wyleci. Samosiejko zbladł gwałtownie i dawaj żelać ponownie. Po czym zajrzał do baniaka i zobaczył tam kociaka. Żona się zaśmiała sucho i jak mu przywali w ucho. On tak się biedny stropił, że siadł w ten wosk, co się topił. Po czym wstał, pozbierał graty i się wyprowadził z chaty. Więc gdy stryjenkę pytano, co tam u Zenków wylano, to wyjaśniła stryjenka, że żona wylała Zenka. Tak, tak, jak ktoś wierzy w gusła, to żeby mu rączka uschła. Rzecz pod słońcem, że ten nieznany czas nadejdzie. Czas nastający z naszym końcem. Czas, kiedy nas już tu nie będzie, nas nie będzie tu. Dziś tylko siła wyobraźni pcha nas do rzeczonego czasu. Pcha nas jak nadgorliwych gości, ciekawych przyszłych dni. Co widzi nasza wyobraźnia w niedoczekaniu swym wspaniałym? Raj, co cierpienia unieważnia, lecące wprost do ust banany. Też, ale macki wyobraźni, którymi gdzieś tam chem sięgamy, będąc składnikiem naszej jaźni. Widzą tam zwłaszcza brak nas samych tam. Nas tam już nie ma, chociaż życie toczy się jak za naszych czasów. Chłopak, dziewczynę, kocham życie. Śpiew ptaków słychać z głębi lasu. Dzwon pogrzebowy się rozdzwonił. Radio nadaje powieść Lema. Toczy się zwykłe ludzkie życie. I tylko nas niestety nie ma, nie ma nas już tam. Szkoda, bo przecież tak przyjemnie żyć, udechlać, kochać, żartować, a więc jest czego, jest bezwzględnie, niestety nie ma jak żałować. Andrzej mógł pisać na każdy temat, prawda? Bo nie tylko o Andrzejkach. Nie tylko mógł, ale i pisał. I pisał. I właściwie na każdy dzień roku można by znaleźć jakiś wiersz okazyjny. A do czego zmierzasz? Do Świętego Mikołaja zmierzam. Nawet nie raz i dwa wiersze mógł. Bo Andrzej napisał więcej jak 365 wierszy. Tak. Więcej. Tak. Także na przykład, jeżeli mielibyśmy 6 grudnia robić audycję, to na pewno mielibyśmy kilka wierszy o Świętym Mikołaju. Ale mimo, że dzisiaj jest 3, to dzisiaj możemy też o Świętym Mikołaju powiedzieć. Recytujemy? Tak, spróbujemy. Proszę. W nocy, nieoczekiwanie zgoła, przyszedł do mnie święty Mikołaj. Stanął w progu, przyjrzał się Mani i zapytał. Co to za pani? Mania, ślicznie zarumieniona, powiedziała z wdziękiem. Nasza czona. Dociekliwy jak większość staruszków, święty na to. Czegóż ona w łóżku? Uszy mi zapłonęły z gorąca i odrzekłem głupio. Bo śpiąca. Ten argument wcale mi nie pomógł. Czemuż nie śpi u siebie w domu? Chytra Mania szepnęła słodko. Bo ja jestem bezdomną sierotką. Dobry święty podrapał się po nosie. W takim razie, gdzież ty śpisz, młokosie, jeśli łóżko odstąpiłeś pannie? Na słomiance, proszę pana, albo w wannie. Święty brodą ze wzruszenia poruszał. Ot, szlachetna jakaś z ciebie dusza. Obydwoje warciście prezentów. Tutaj sięgnął do worka z prezentu, wręczył Mańce kawałek piernika, a mnie dał po piersie Kopernika. Spojrzał jeszcze na Mańki nogę, którą właśnie opuściła na podłogę i powiedział, wychodząc za dźwierze. Pax vobiscum. Cześć. Ciężki frajerze. Powiemy parę słów na temat naszego kolegi, który był w elicie przez parę lat. Leszek Ignaszewski. Leszek Ignaszewski. I on też pisał o Mikołaju. Też o Mikołaju. Nie nawet tylko. Pamiętamy taką wiersz? Nie, czy pamiętamy. Znaczy, to spróbujemy tylko sobie przypomnieć. To była taka melorecytacja właściwie. Tak. To była taka piosenka, kiedy śpiewaliśmy. Właśnie, taka piosenka, mało ją znaliśmy, ponieważ ją się śpiewało tylko raz w roku właściwie. W okolicach 6 grudnia. Pamiętasz, jak to było tak? Gdy zakopał się w kłopotach aż po uszy, także boisz się ze strachu mocniej ruszyć, to w łagodnie liberalnym naszym kraju prosta rada, trzeba wierzyć w Mikołaja. Tak, zaklepie, no, załagodzi i ustawi, pozaciera, zabaluje i poprawi. Musi istnieć nierealny jakiś luz. Czy Mikołaj to, czy święty dziadek Mróz? I już. Ludzie bardzo lubią wierzyć w podarunki jakieś z nieba, w latające różne spotki. Ludziom zawsze czegoś trzeba. Ludzie muszą mieć rezerwę, na coś liczyć pragną ciągle. Może śmieszne to niezmiernie. No, ale bardzo, bardzo mądre. No i ludzie muszą. To w naturze ludzkiej leży. Na coś liczyć wiecznie, w cuda jakieś wierzyć? Tak, że uchroni od niechybnej ktoś ich nędzy i na życie do pierwszego da pieniędzy. Tak, nawet ci na kierowniczych stanowiskach, choć nie jeden dzikie gromy wokół ciska. Tak, że wierzą, że nie przyjdzie żaden gość i nie pociągnie ich do odpowiedzialności. Już, już od dziecka życie wbija bezustannie nam do głowy jakieś różdżki, dziwne wróżki, tajemniczych zakleń słowa. Także wreszcie człowiek dorosły wierzy w najróżniejsze baje, więc dlaczego ma się dziwić, że istnieją Mikołaje? No, ale jacy? Mikołaj pierwszy, Mikołaj drugi, Mikołaj trzeci, i jeden raz Putin. Tak. Raz Putin. Tak. Przepraszam za to. No i to było takie Putina, przypomnienie wiersza Leszka Ignaszewskiego, a w tej chwili będzie piosenka Panienka z drugiej ręki. I potem też będzie przypomnienie, bo nie, tak, ponieważ tuż po tej piosence Panienka z drugiej ręki zaprosimy Państwa na powtórkę z rozrywki. Panienka z drugiej ręki to przedmiot naszych pożądań. Nie ma jak inne panienki przesadnych życzeń i żądań. Rzadko przeżywa udręki obcy jej upór i lęk. Panienka z drugiej ręki sprawdzony, zmierzony wdzięk. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Panienka z drugiej ręki dobra na okres wakacji, ma już za sobą sęki społecznej weryfikacji. Kmicic do swojej oleńki uderzał 5 lat lub 6. Panience z drugiej ręki wystarczy życzliwe cześć. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Panienka z drugiej ręki, gdy ci się kiedyś znudzi, rzecz załatwicie od ręki, jak dwoje dorosłych ludzi. Lecz czasem na dźwięk piosenki nagle zapatrzy się w dal panienka z drugiej ręki, z drugiej, a jednak żal. La la la la la la la la la la la la la la la. Zapraszamy Państwa na powtórkę z rozrywki. W niej będą skecze, monologi i różne piosenki. Odejście Mikołajów. Kiedy zima nastaje, to z przeróżnych zaułków wyłażą Mikołaje w liczbie plus minus pułku. W miasto jak rzeka płyną tych Mikołajów tłumy i pachną naftaliną, w której trzymali kostiumy. Trzęsą się liczne brody, 100 wielkich nosów świeci. Przystają samochody, cieszą się wszystkie dzieci. Promienieje ulica, bo każdy dobry święty w sklepach czy tam świetlicach będzie wręczał prezenty. I trudno świętym mężom mieć za złe w owym czasie, że cynicznie spieniężą swój wygląd, gdzie tylko da się. Mikołajowe żniwa, zawód, nie żadne hobby. I dziatwa jest szczęśliwa, i Mikołaj zarobi. I nieraz dobry staruszek, w cywilu zwany mieciem, urżnie się jak świntuszek z pierwszym przydrożnym cieciem i ogarnięty szałem, że aż mu drży fufajka, ciśnie swym pastorałem w innego Mikołajka. Lub dłonią, którą czule niedawno głaskał maluchów, grzmotnie go po infule i dołoży po uchu. I oto na rozstaju, w samym środku miasta, kłąb świętych Mikołajów z każdą chwilą narasta i rusza pośród huku przekleństw i strzępków waty i toczy się po bruku niczym kula z armaty i przewraca tramwaje i wreszcie niknie w mroku, a wraz z nim Mikołaje nikną na przeciąg roku. A choć są brzydcy i brudni, łzami się w oku kręci, bo nie są tak strasznie nudni jak inni polscy święci wszystkich możliwych wyznań, którymi kwitnie ojczyzna. Kto się budził z głową jak czajnik, z językiem natomiast jak kołek, kto miał wątpliwości, czy jest w swej sypialni, czy w kotle z kipiącym rosołem, kto przeżył przebudzeń tych smaczek, że ledwo odnalazł łazienkę, kto nie mógł lusterko bez zgrozy popatrzeć, zanucić z nami piosenkę. Bossanowa, bossanowa odwykowa, usta milczą, dusza wyje, pęka głowa. I pulsują ni to nutki, ni to słowa. Tom się kurtką smarował, Tom się kurtką smarował, paramara, beru, beru, beru, beru, beru. Tom się kurtką smarował, bossanowa. Myśl zbudzona w drętwej głowie ma robótkę niezbyt łatwą, by ustalić klatkę filmu przed zerwaniem tę ostatnią. Czas wyrżnięty z życiorysu wziął i zmienił się w zagadkę. Teraz trzeba to posklejać klatka z klatką na zakładkę. Śpiewajmy półgębkiem, ćwierć dziobem, nie męczmy oblicza mimiką. I tak nas rozwala tętniący krwiobieg, każdy grymas to jest ryzyko. Śpiewajmy zupełnie luźniutko, sprzątając starannie łazienkę. Śpiewajmy cichutko, bo jeszcze raniutko tę naszą bolesną piosenkę. Bossanowa, bossanowa odwykowa, usta milczą, dusza wyje, pęka głowa. I pulsują ni to nutki, ni to słowa. Tam się kurtka usmarował, tam się kurtka usmarował, para para para beru beru beru beru. Tam się kurtka usmarował, bossanowa. Gdzieś w zakątku świadomości już się zbudził, wstał i ziewa ten natrętny, chociaż swojski robak, co go wciąż zalewasz. Wstaje stara ciotka Chandra, wuj obudził wujka splina, kac natomiast mruży ślepia i się klina dopomina. A jeszcze przed nami zwierzątka, milutkie, bielutkie, mięciutkie, z którymi pogramy i w myszkę, i w kotka, gdy starczy nam środków na wódkę. A jeszcze przed nami delirka, a przed nią huśtawka lękowa. Wiedzie nas tam prowo, wiedzie nas tam prowo, prowodyrka podsadowa. Siemanko, premier! Szanowanko, Schwarzenegger! Co tam masz? Dwie torby chipsów, śledzie w zalewie. A, to wiem, poznaję po zapachu. Bo folia puściła, cholera. Jakie to teraz torebki robią, niby nowa puściła. Bo te z supermarketów słabe są. Słabe, wiadomo, teraz każdy oszczędza. Kapitalizm jest, to każdy bierze sprawy w swoje ręce. Jak na takiej jednej torebce oszczędzisz parę miligramów plastiku, to pomyśl, ile tego na trzeba. Zaskasz na milionach torebek. Bo oni, kapitaliści, znaczy największy szmalec robią na wartości dodatkowej. Ty, premier, to mądrala jesteś. A o tej wartości dodatkowej to skąd? No jak skąd? Od Marksa. To ty nie wiesz, że ja kiedyś robiłem za docenta od filozofii? Nie wiedziałem. Ale numer, no. Ty,

I co ja mam z wami zrobić, no? Ja tam do pana dyrektora nic nie mam. No wie pan to. Ale ja mam! Wy nie wiecie, jaka konkurencja teraz na rynku. Jak zaczniecie psuć nam opinię, to za rok nikt od nas świętego Mikołaja nie weźmie, no. Właściwie to ja was powinienem... Nie gadać z wami, tylko was wylać po prostu na zbity pysk. O, panie dyrektorze, dlaczego zaraz wylać? Dlaczego na zbity pysk? Ja się poprawię. Ja już się poprawiłem. Aha, tak? Ciekawe. O, pastora udałem do skrócenia i już żyrandoli strącał nie będę. Tak. Dużo czytam, kochany. To są, proszę pana, drobiazgi. Mi chodzi o to, że wy się musicie zmienić generalnie, całkowicie. I tak się stanie niestety. Tak. Poważnie? Tak jest, panie dyrektorze. Wyjeżdżam na trochę do Hiszpanii, a jak wszystko przyschnie, to wrócę z czystym sumieniem. O, to sprycial z was, no. A co, mordy? No to już dobrze, no idźcie, gromlagicie, a raczej, znaczy jedźcie, jedźcie. Moje uszanowanie, tak. Rączki całuję panu dyrektorowi. No jedźcie, jedźcie, jedźcie, tak, no tak. Proszę, no. Oszust, ale cwany, daleko zajdzie. Że jego tu nie ma, on jest, tylko nie ma z nim nas. Nas jeszcze bawi ta ziemia, a jego przestrzeń i czas. Zostało zielone wspomnienie, ślad wierszy na zżółłym papierze. I jeszcze to ciepłe spojrzenie, słów kręgi w niebieskim eterze. Może zamienił się w ptaka, albo w sierżanta miziaka. Może w pukałkę lub kogoś takiego, bo zdolny był do wszystkiego. Albo gdzieś dorwał rumaka, zmienił się w knezia dreptaka. Może hej, szablę pochwycił w dłoń i uniósł go skrzydlaty koń. Prawda, że nie ma go z nami, drobina jego jest w nas. Znalazłem go między wierszami, przechadzał się tędy nieraz. Gdy wosk na wodę się leje, cieniste się tworzą figury, to wtedy się cieszą Andrzeje, bo śmieszek słychać gdzieś z góry. Może zamienił się w ptaka, może w sierżanta miziaka, albo zamienił się w gwiezdny pył. Wczoraj tu jeszcze był. Albo gdzieś dorwał rumaka, zmienił się w knezia dreptaka. Może hej, szablę pochwycił w dłoń i uniósł go skrzydlaty koń. Gdy wosk na wodę się leje, figury przychodzą we śnie. To wtedy się cieszą Andrzeje i słychać cichutkie chłe, chłe. Tak, powtórkę z rozrywki zakończył Marek Mota z piosenką swoją. Swoją, tak, Marek napisał parę ładnych piosenek. Ładna piosenka o Andrzeju Wanigórskim. Ale jeszcze i o Andrzeju, i o Mikołajach, i o Barbórce będziemy mówić. No właśnie, bo... ale masz jakąś piosenkę o Barbórce? Ojej, z piosenką to gorzej, no, ale... No. Ale patrz, znowu wracamy do Andrzeja, bo no. Andrzej pisał różne listy Łodyjowskiego do... Basieńki między nimi. A, jak Basieńka, to Barbórka. Tak, oczywiście, to Barbórka, no. to może teraz. Prawda, ona miała coś wspólnego z górnictwem? Tamta Barbórka niewiele. Ale Andrzej traktował tę Basieńkę trochę jako wykopalisko. To w pewnym sensie to jest jakieś nawiązanie do tradycji oczywiście. Górniczej. Tak. Dlatego nawiązujemy do kopalnictwa. Kociaku mój najmilejszy, zima już u nas sroga, wilcy okrutnie wyją na dzikich polach kołchozowych, a mróz takowy, i że wczoraj panu Muszalskiemu jajca zamarzli, gdy je niósł z kurnika na kolację. Sławny jest to łucznik i w bitwie straszny, gdyż przednio z łuku szyje, z tym, iż wzrok ma nieco krótki, przeto najsam pierw strzela, a potem okulary na nos nadziawszy, patrzy dopiero, w kogo utrafił. Zasie, gdy w pochańca, tedy zaraz radości jako cyga podeskakuje. Gdy zasie niechcący rodaka utrafi, prędko księdza Kamińskiego przyzywa, aby po katolicku na śmierć go dysponował. O. Co do onego księdza, to popadł on był ostatnio w przykre dziwactwo, gdyż uroił sobie, że powinien we kamieńcu prochami się w powietrze wysadzić, a uroiwszy, nawet kazanie na mój pogrzeb ułożył i teraz co chwilę repetycją sobie urządza, waląc w bęben i wołając: panie pułkowniku Wołodyjowski, a co? Pytam w dobrej wierze. A wróg w granicach, krzyczy ksiądz, ty zasie na koń nie siadasz, po szable nie sięgasz, w pole nie ciągniesz. Co gorsza, wszakoż ma on do mnie pretensje, iż zamawiając owo kazanie, w koszta był poleciał, a nawet rozpowiada, żem świnia i że mu na złość się nie wysadzam. Święta już coraz bliżej i dufam, duszo moja, że zjedziesz tu lada tydzień, a nawet stanicę osobiście wychędożyłem. wychędożyłem. Co ja jeszcze chciałem napisać? Bawiła tu ostatnio pani Boska z córeczką Zosią, które na Krym jadą, aby tatusia z niewoli wykupić, aleć on podobno do Górnego Karabachu przedan i to niedrogo, gdyż jeńcy bardzo potanieli do tego stopnia, iż nasz Selim za jednego wielbłąda kupił był ostatnio 6 chrześcijańskich dziewic, które niczym jeszcze nie zgrzeszyły, a już najmniej urodą. We w związku z czym Selim prawi, że z wielbłądem miał większą przyjemność, lecz niewczesna to już tęsknica, gdyż wielbłąd obrażony nie pisze, nie dzwoni. Wspomniałem wielbłąda i ty zaraz, Basieńko, jako żywa przede oczyma mi stanęłaś. Przeto zdzierżyć dłużej nie mogąc, pogoniłem do pana Zagłoby z afektem swoim, a on na sam pierw ze strachu na szafę wyskoczył, ale natychmiast z niej zleciał pijanym będąc, jako to zwyczajnie na kresach. Pośpieszaj przeto, hajduszku, a ja tu choinkę wyrychtuję i jakiego tęgiego grasanta na szpic zasadzę. Najlepiej Azję Tuchaj-Bejowicza, bo on świeci długo. Twój Miszka Wołodyj, pierwsza szabla Rzeczypospolitej. W zimowej szacie kurort nurza się bogaty, na szyby kwiaty rzucił pan scenograf mróz. Trzaskają baty i parskają w strebach maty, i biedny cygan koncert swój rozpoczął już. Panicz bogaty, co ma w kluczu trzy powiaty, dumny, rozparty, miotający z oczu skry. I kwiaciareczka, co dla nędznej chce zapłaty, sprzedać te swoje śnieżno-białe, wonne bzy. Ej, dziś nie przejdzie taki romans, taki kulik. Po pierwsze, panicz taki mandat, że ho, ho, za zakłócenie ciszy nocnej wnet zabuli funkcjonariuszom służby drogowej MO. Po drugie, dziewczę zapłakane, zafukane raczej nie będzie kupczyć nocą kwieciem swym. Jej sklep zamknięty po 20 zgodnie z planem, a on na sobie na utargu smacznie śpi. Śpi! Druga zwrotka będzie. Czas zmienił rolę i rachunki krzywd pospłacał. Dziś za kwiatami też w kolejce trzeba stać, a kwiaciareczce się po prostu nie opłaca, że brać usanek, by ją zechciał panicz brać. Nie czas na litość i na inne tanie gesty. Dziś właścicielka wiadra brukwi kosza bzu. Już paniczowi nie oddaję się bez reszty, lecz raczej reszty nie wypłaca dzisiaj mu. Ej, gdzie te sanie, te bachmaty, strojne szaty? Gdzie kwiaciareczka, gdzie ten cygan dzisiaj gra? Gdzie jest ten panicz obrzydliwie wręcz bogaty? Gdzie się podziała menadżeria cała ta? Cygan pod folią ma gerberem i salatę, panicz rozwozi co urośnie żółwiem w mig. A kwiaciareczka na tym wszystkim trzyma łapę, tylko z romansem to wspólnego nie ma nic. Nic! Cygan! To była taka piosenka cygańska, bo myśmy właściwie pędzili życie cygańskie długi czas. Cały czas jeszcze pędzimy. I pędzimy, jeździmy dużo, jeździliśmy tu i tam. Andrzej Waligórski nie jeździł z nami, ale on nie musiał. Andrzej miał taką wyobraźnię, tak, że właściwie mógł zwiedzać cały świat dzięki swojej wyobraźni. Nie, no, musiał, czasami wcale się nie musiał fatygować. Coś tam posłuchał, o czym my mówimy, jak byliśmy gdzieś tam i kiedyś w Polsce, w Australii. Na bazie naszych wspomnień właśnie po podróży w Australii napisał taki wiersz i zaczął się on tak, że żyje sobie w dalekiej Australii, tak, mały misio o nazwie Koali. Aha, tak, bardzo dobrze powodzi tam mu się. Tak. Siedzi wciąż na eukaliptusie, zżera liście w ogromnych ilościach i cieplutko mu się robi w kościach. No bo w tych liściach eukaliptusowych jest zawarty sok alkoholowy, więc koala od narodzin aż do zgonu pozostaje pod wpływem samogonu. Właśnie, tak. Eukaliptus delikatny wprost nieznośnie, u nas w Polsce kurcze nie rośnie. No. Niestety, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Jeździliśmy po całym kraju, byliśmy henny w Kostomłotach, byliśmy w Hajnówce, w Pasikurowicach byliśmy. Oławie też. No, nigdzie nie ma eukaliptusów. Ciekawe, że eukaliptusy u nas nie rosną, a co drugi kierowca nawalony jak tramwaj. No tak, a wiadomo, że gdy miś eukaliptusa nie zżera, to trzeźwieje i smutnieje i umiera. No, ja tym niemniej ufam i wierzę, że u nas w Polsce by wyżyło to zwierzę. Można by go rozmnożyć po lasach, dać każdemu do łapy pół basa, w drugą łapę dać kawałek śledzia i niechby sobie gdzieś na sośnie siedział. Tam w Kostomłotach na przykład. Dlatego przyjedź, misiu, przestań już wzdychać, w Polsce czeka na ciebie zagrycha, tutaj czeka i piwo, i seta, jakaś fucha, no może pół etat. I niech nie pęta się po Australii koala i paskudnych liści, niech nie wpija. Nie, Staszek. Niech nie konsumuje. Tak, nie zjada. Niech zjada. Niech przybierze jakieś nazwisko ostateczne. Tak. Nie Kowalski, a Koalski, powiedzmy. No i niech kwitnie od Tatr aż do Gdańska koalicja polsko-koaliańska. A wniosek końcowy jest wielce patriotyczny. Inni ludzie być może od małpy powstali, ale my chłopaki, my Polacy, to wiadomo, od koali. Na pewno. Powiedzieliśmy o koali dlatego, że żeby państwu zrobiło się ciepło, bo w Australii już lato, już będą upały. Proszę państwa, a przy tym już tak powoli kończymy właśnie naszą audycję, a niełatwe są rozstania. Musimy się rozstawać niestety. Proszę państwa, żegna już państwa Kabaret Elita, żegna państwa Studio 202, to znaczy Jerzy Skoczylas, Leszek Niedzielski, Stanisław Szelca i za szybą nasz realizator Wojciech Fiołka. Tak, żegna się również z państwem Marek Motas, Andrzej Waligórski. O, Jan Kaczmarek. Tak, Jan Kaczmarek i wszyscy nasi koledzy, całe Studio 202, które się złożyło na to wydanie, a piosenka będzie na zakończenie śliczna, romantyczna Andrzejka tak? O niełatwych rozstaniach. Maestro, zaczynaj. Niełatwe są takie rozstania na dworcach małych miasteczek. Niełatwe są takie rozstania, coś w gardle ściska i piecze. I głos się urywa w pół zdania, i popiół nerwowo się strąca. Niełatwe są takie rozstania na dworcach. Family, pociąg ma 3 wagony. Takie małe to wszystko, masz strach. I zielona ławeczka, jak we wszystkich miasteczkach. I nad szkołą czerwony dach. A pamiętasz maturę i spotkania za murem. W starym parku pierwszy raz sam na sam. I wycieczki w niedzielę, to doprawdy niewiele. Lecz to wszystko, co mam. Zapraszamy do reklamy. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa.